اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی اور احسان فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے لیے ایک نفیس ترین پانی اللہ نے زمین سے جاری فرمایا جسے زمزم شریف کہا جاتا ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی، ان باتوں کو ہم نے گزشتہ دنوں اس حوالے سے کہ حج کے جب ہم ایام آتے ہیں تو ان تمام حج اور حج کے دنوں کا ایک بہت ہی گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت سے، تو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ کہیں گے کہ بیت اللہ شریف کیا ہے اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور یہ کیسے معرض وجود میں آیا۔ جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس کو بلند کرتے کرتے یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک کو سننے والا اور جاننے والا۔ یہ دعا کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اس کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے۔ ذرا ذہن میں تصور جمائیے کہ وہ عمارت کتنی بابرکت ہوگی کہ ایک اللہ کا نبی گارا ملا کر اور پتھر لا کر اپنے والد ماجد کو دے رہا، اور ایک اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام گارا لگا کر پتھروں سے اس عمارت کو بلند کرتے جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلند بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا بھی کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما، بے شک کو سننے اور جاننے والا۔ یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی عمارت مکمل ہو گئی۔ محترم حضرات، اس میں کتنی وسعتیں ہیں تاریخ کی کہ شاید اگر بیت اللہ شریف سے متعلق معاملات کو بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ اس کی دہرانے میں سال بھر کے جمعے چاہیے، لیکن میں سیدھا سیدھا کیجیے کہ ہمارے جو تاریخی مقامات ہیں اس کے ہر حصے سے آپ کو خبردار کیا جائے، آپ کے علم میں آئے کہ یہ فلاں حصہ ہماری تاریخ کا جو ہے یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور یہ کیوں بابرکت ہوا۔ سب سے پہلے ہم ایک دو منٹ آپ سے یہ عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ، یعنی ہمارے یہاں علم کلام میں اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہتے، خوب یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر جگہ ہے یہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اتنی چھوٹی ذات نہیں کہ کسی مسجد میں آ جائے یا کسی مکان یا حجرے میں آ جائے۔ تو متکلمین نے جو بحث کی اور اس میں یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے، یعنی دنیا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستِ قدرت سے باہر ہو۔ کس اعتبار سے؟ وہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے۔ اب اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نے ایک سم کو مقرر کر لیا، جب اللہ تعالیٰ اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی ادھر نماز پڑھے، کوئی ادھر نماز پڑھے، کدھر نماز پڑھے؟ آخر ایک سم کو متعین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ اعتراض ہے جو غیر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، اور کچھ ہم نے کے لوگ بھی باغی جو ہیں وہ عموماً اس قسم کے معاملات کر کے خالصتاً اس کو مولوی اور ملاؤں کے جھگڑے سے تعبیر کر کے اتنے اہم مسئلے کو بڑے سہل اور آسان کر کے بیان کر کے اپنے ایمان کو کھو دیتے۔ محترم حضرات، مجھے بتائیے، جب ہر مذہب ہر معاملے میں نظم و ضبط، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹا سا ادارہ بغیر نظم و ضبط سے نہیں چل سکتا۔ میں آپ کو، ساری دنیا کو جانے دیجیے، میں اس حال میں اگر یہ کہہ دوں معاذ اللہ کہ آپ جناب جدھر چاہے نماز پڑھیے، چاہے ادھر پڑھنی، چاہے ادھر پڑھنی، چاہے ادھر پڑھنی، چاہے ادھر پڑھنی، تو مجھے بتائیے اگر یہ رخصت آپ کو دے دی جائے، یہ ایک چوکنڈ حال کا نظم صحیح نہیں رہے گا، کوئی پیچھے ٹکرائے گا، کوئی ادھر ٹکرائے گا، کوئی ادھر ٹکرائے، کوئی ادھر ٹکرائے. یہ اسلام نے کیسی یکسانیت مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جس پر آپ غور کریں تو بے دین بد مذہب کھاو کسی بھی مذہب کھاؤ، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، جبریا، اس کو بھی آپ یہ کہیے کہ کیسی انفرادیت ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تمام مسلمانوں کا قبلا ایک ہے، پوری دنیا میں تمام مسلمان اپنے قبلے کی جانب مائل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یکسانیت کا عالم یہ کہ جب وہ اللہ کے دربار میں رجوع ہو سب کی ایک جہت ہے اور ایک ہی زبان ہے، چاہے وہ چین کا رہنے والا، روس کا رہنے والا، کہیں کا رہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور جب کھڑا ہوگا سب کی زبان ایک ہے اور سب کا روح ایک ہے، چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں ہو، تو ایک حال کا نظم اگر باقی نہیں رہ سکتا تو گویا ان تمام بڑی بڑی مسجدوں کا نظم کیسے باقی ہوگا عزیزان گرامی. اس لیے کیا ہوا، ایک سب متعین کرنے سے مسلمانوں نے ایک کو یکسانیت کا در دیا گیا. اس لیے ہم سجدہ جب کرتے ہیں خوب یاد رکھیے کہ سجدہ ہم کعبے کو نہیں کرتے، کعبہ تو سمت ہے، قبلہ سمت ہے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، بلکہ یوں کہیے کہ فرشتوں کا قبلہ حضرت ابراہیم بنے، سجدہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیا، یعنی ہم تو بولتے سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آج ہم اور آپ سجدہ کعبے کے لیے نہیں کرتے بلکہ سمت کعبہ ہے اور سجدہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. کی شروع آپ بعض مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے تشریف لائے، جس میں بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر پھینک دیے گئے. اللہ اکبر، مجھے بتائیے وہ جنت سے کیوں نکالے گئے؟ کہنے کے خواب وہ یہ ہوا گندم کھا لیا اس لیے جنت سے نکال دیے گئے. اچھا اگر گندم نہ کھاتے تو کیا جنت ہی میں رہتے؟ پوچھیے ذرا. ہاں کا صاحب بالکل وہ جنت ہی میں رہتے اگر گندم نہ کھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو ایک زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. محترم حضرات، وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے، یہ نہیں کہ وہ گندم کھانے کی تعبیر میں جنت سے نکالے گئے، نہیں بلکہ وہ جنت سے زمین پر اس لیے تشریف لائے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے تو پیدا ہونے سے پہلے فرما دیا کہ میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں، چنانچہ وہ زمین پر تشریف لائے. ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا کپ بہت ہی بلند تھا، جب زمین پر تشریف لائے خدا کی قدرت سے آدم علیہ السلام کا کپ وہی ہو گیا جو آج کل عام انسانوں کا ہے تقریباً. اس سب نے جب آدم علیہ السلام آئے اور جنت سے زمین پر جلوہ گر ہوئی تو آپ کے کان فرشتوں کی تقریر سے بہت مانوس تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریر کرتے ہیں تو آپ کے کان انہیں سنا کرتے ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقریر فرما، جو کان اللہ کی تقریر سے مانوس تھے وہ جب اللہ کی تقریر سے محروم ہو گئے تو آدم علیہ السلام کے تھرو ایک بے چینی پیدا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ایک گھر بناؤ جسے بیت اللہ شریف کہا گیا. بات تاریخوں میں ہے کہ مولا میں تیرا گھر کیسے بناؤں اور کہاں بناؤں. یہ جو مکہ کا ایک نام مکہ، ایک نام اس کا بکا بھی ہے اور ایک نام اس کا ام القرا بھی ہے. قرا کہتے ہیں زمین کو، ام کو مانا یا تو ماں سے آتے ہیں یا اصل سے آتے ہیں. ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہے. یہ ام سے ہی امی بنا اور انگریزوں نے بگاڑ کر اس کو ممی بنا دیا. لفظ ام کا معنی ماں یا اصل، تو ام القرا کے معنی ہے زمین کی اصل. اس سے کیوں ام القرا کہا گیا؟ کہتے ہیں جب زمین نہ تھی یہ سارا پانی ہی پانی تھا جس جگہ آج کعبہ, یہاں پانی کے بلبلے اٹھتے تھے کسی چوکنڈ مقام پر. تو جب زمین کا منکشف ہو, جب اس کا اظہار ہونا شروع ہوا, تو مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ ظاہر ہوا جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے, اس لیے اس کا نام ام القری قرار دیا گیا. تمام زمین کی اف یا تمام زمین کی ماں تو گویا اف اس کا اظہار شروع ہوا. آدم علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی, مولا یہ میں تیرا گھر کہاں بناؤں؟ ایک روایت میں ہے کہ بادل نے آن کر سایہ کیا, ان پر یہ الہام ہوا کہ ابراہیم جہاں جہاں اس بادل کا حصہ ہے اس کو تم کعبے کی دیواروں سے اندر لے لو. ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا, مولا میں یہ گھر کہاں بناؤں؟ فرما ہم ایک سکینہ نازل کریں گے, وہ جہاں سکینہ رک جائے تم اس کو اس کی حد بندی کر دینا. ابراہیم علیہ السلام و سلام جب میں نے پہلے عرض کیا کہ شام سے آپ بیت اللہ شریف جہاں ہے مکہ یہاں آیا کرتے تھے, کعبے کی تعمیر کا پورا قصہ کچھ یوں ہے بڑا مختصر, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہ گاہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو سے ملنے آتے, ایک عرصہ دونوں کو یہاں رکھ کر گزر گیا. اللہ کی حکمت کہ رب کریم نے ابھی اجازت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں, یہ کبھی کبھی آتے. ایک دفعہ جب آئے قربانی کا واقعہ رونما ہوا, ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے, اور میں نے کہا طویل معاملہ, مکہ کی آبادی ہوئی, اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک کلیمہ وہاں سے گزرا, گزرتے میں اس کی نظر ایک آبی پرندے پر پڑی, یعنی وہ پرندہ جہاں پانی ہو تو پایا جاتا. ابن کثیر نے کہا اس پورے قافلے اور قبیلے کا نام جرہم تھا, یہ کبا وہ راستہ ایک کبا کے راستے یہ گزرا, اور یہ پانی کے متلاشی تھے, ان کی نظر جب ایک پانی کے پرندے پر پڑی تو یہ حیران ہو گئی, چٹیل میدان میں یہ پانی کے پرندے کا نظر آنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں پانی ہے. اب یہ نکلے جناب اس کے منہ برینے کے پانی کہاں, جب یہ پہنچے تو کیا دیکھا, وہاں حضرت حاضر ہے اور بڑے میٹھے پانی کا چشمہ ہے. انہوں نے اپنے سارے اس قافلے والوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا حضرت حاضرہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی آباد ہو جائیں. انہوں کا ٹھیک ہے, میرا اس میں کیا جائے گا, تم آباد تو ہو جاؤ مگر ایک معاہدہ کرو کہ چشمے پر قبضہ میرا ہوگا, چشمے کے مالک نہ دم دم, تو اس معاہدے کے ساتھ آباد ہو جاؤ. یہ قافلہ وہاں آباد ہو گیا. تو کہتے ہیں عربی ادب کی زبان میں بھی اس کا ثبوت ملتا, اور ابن کثیر نے بھی کہا یہ جرہم قافلہ جو وہاں آن کر ٹھہرا اصل میں ان کی زبان عربی تھی. جب یہاں یہ آن کر کے ٹھہر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے, انہیں نے ان کا نکاح ہوا. حضرت ابراہیم کو اب اجازت ملی یہ شام سے اب مکہ آئے ملنے کے لیے. تو کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے لیکن ان کے صاحبزادے نہیں. تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. انہوں نے کہا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ کئی شکار وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہوں. ان کو اور سے سنیے ذرا ان دو باتوں کی, اس کے پتے پردہ بھی بہت دو یا بڑی طویل گفتگو ہے جو کسی وقت وقت ملا ہم کریں. ابراہیم علیہ السلام نے بطور امتحان پوچھا اپنی بہو سے, وہ بہو پہچانی نہیں کی میرے سسر, کہنے کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ دوبارہ کیسے ہوتا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو, بڑی پریشانی ہے, بہت زیادہ پریشان. وہ تو ہمارے شوہر باتیں کوئی اگر شکار مل گیا تو وہ شکار کر کے لاتے تو دو ایک بوٹیاں ہم کھا لی اور اس کے بعد یہی پانی مل لیا, اسی طریقے سے گزارا ہو رہا, بڑی پریشانی. یعنی انہوں نے شکوا کیا. فرما اچھا ابراہیم تھا اسماعیل اگر آئے ان کو میرا سلام کہنا, اور کہنا ابراہیم آئے, اور وہ یہ کہہ گئے کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی کم ہو اسے تبدیل کر دو. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ابن کثیر نے تو یہ تک لکھ دیا کہ قرائن سے دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ, کوئی صاحب آئے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بزرگ تشریف لائے تھے, اور وہ ایک روایت میں کو سواری سے اترے بھی نہیں, انہیں سواری سے اترنے کا بھی حکم نہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شوہر تمہارے ساتھ، میں نے کہا کسی شکار کے لیے گئے ہوئے، میں تو اور میں نہیں چاہتا، کہتا ہوئے کہ کہہ گئے کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی کمزور ہے، اس کو بدل دیا جائے۔ فرما تم نے ضرور کوئی ناشکری کے الفاظ تم نے ادا کیے، وہ بزرگوار میرے والد تھے اور وہ یہ کہہ دے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی۔ دینے کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اب دوبارہ تم مکہ جاؤ، اپنے گویا صاحب دادے سے مل کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اس نے اتفاق کہیے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی بھی گھر سے باہر، حضرت ابراہیم آپ جو دوسری شادی آپ نے کی وہ آپ کی بہو اتنی ہوش مند عقل مند تھی کہ وہ چہرے سے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ میرے شوہر کے والد ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ان سے برتاؤ کیا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں، انہوں نے کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ گزر اوقات کیسے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ کوئی شکار مل جاتا ہے، وہ شکار جناب آتا ہے اور اسی کو ہم بھون کر کھاتے ہیں، گوشت پر گزارا کرتے ہیں اور زمزم شریف کا پانی پی کے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فرمایا اسماعیل اگر آئے ان سے میرا سلام کہنا، کہنا ابراہیم آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہو، اسے سنبھال کر رکھنا۔ دیکھو یہ کہہ دے فرمایا گزر اوقات کیا، ان کا گوشت اور پانی۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری گزر اوقات گوشت اور صرف پانی پر ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو کے یہ شکرانے کے الفاظ سن کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پانی اور گوشت میں برکت عطا فرما دے۔ حضور کی حدیث شریف ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے پاس کچھ روٹیاں بھی ہوتی، کھانا بھی ہوتا، کوئی عجب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی روٹی کے لیے بھی دعا کر دیتے، کھانے کے لیے بھی دعا کر دیتے، مگر کیونکہ وہاں گزارا صرف گوشت اور پانی پر ہوتا تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے مکہ کے رہنے والوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ دوسرے لوگ تو گزارا نہیں کر سکتے مگر یہ اگر چاہے تو ساری عمر گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ حدیث میں ہے، دوسری بات سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اب ذرا سنجیدگی سے ایک منٹ کے لیے ہم آتن گوش ہو جائیے، مجھے بتائیے زمزم میں برکت عطا فرما تو اس میں اتنی برکت کہ آج تک کتنے لوگوں نے پانی پیا ہوگا اور کتنی دنیا پی رہی ہے پانی۔ اچھا جو لوگ عمرے پر گئے یا نہ گئے، میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا کہ جس نے زمزم شریف نہ پیا ہو۔ اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ کے عزا بطور تحفہ آپ کو دیتے، تحفے میں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اپنی عقیدت اور محبت کی بنا پر کوئی بھی زمزم سے محروم نہیں رہا، چاہے اس نے ایک گھونٹ یا ایک گلاس بطور صبر کی پیا ہو۔ تو یہ دیکھیے پانی کی برکت کہ کب سے چلا آ رہا اور آج تک چلا آ رہا۔ حاجی حضرات دیکھیں کہ اتنا موٹا پائپ جناب چشمے میں ہے، ارے 7 کروڑ گیلن روزانہ پانی نکل رہا ہے، لیکن آج تک وہ چشمہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر کی مولا ان کے گوشت میں برکت عطا فرما۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اتنا گوشت کہیں ہوتا ہے کہ جتنا حاجی حج کرنے جائیں تو کتنا گوشت ہوتا ہے، اتنا گوشت اتنا گوشت کہ سعودی حکومت نے بڑے بڑے پلان بنائے تو سارے وہاں کے قربانی کے گوشت کو اکٹھا کرتے جو لاکھوں کی تعداد میں جانور ہوتے، تمام غریب ممالک جو ہے وہ ان میں جناب ان گوشت کو تقسیم کیا جاتا اور حج کے بعد میں بڑے بڑے بلڈوزر آن کر ان جناب جو ذبح کیے ہوئے بکرے یا جانور ان پر مٹی ڈالتے تاکہ کہیں جنگل میں سلام پیدا نہ ہوگا۔ اتنا گوشت اتنا گوشت کہ باہر سے قبائل آتے، آنے کے بعد عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ وہ گوشت کو سکا کر کھایا کرتے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب کہیں مہمان پہنچے فرما نکالو کھانے کے لیے کیا، انہوں نے کہا حضور سوکھا ہوا گوشت، فرما اسی کے لیے آؤ، تو اس گوشت کو سکا کر سال بھر کھایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جناب مکہ والوں کے گوشت اور پانی میں اتنی برکت ہو گئی, اتنی برکت ہو گئی کہ وہ اگر کھانا بھی چاہے تو اتنا نہیں کھا سکتے, اور اگر ان کے پاس روٹی یا اناج ہوتا ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا کرتے. اور اب یہ چیزیں دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ایک مرتبہ جب آئے تو اس مرتبہ اپنے صاحبزادے سے ملاقات ہو گئی. جو کیلے پر بیٹھے تیر کمان کو تو صحیح کر رہے تھے, اپنے والد کو جب دیکھا تو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. بڑے ادب اور احترام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھر لایا, کہا میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے ایک حکم ملا. ان کا بہبود وہ حکم جانوا کہ تعمیر کرنے کے لیے جاؤ. کہا میرے رب نے مجھ پر یہ وہی نازل فرمائی کہ میرے گھر کو تعمیر کیا جائے. انہوں نے کہا اچھا, باپ بیٹے دونوں نکل گئے. نکلنے کے بعد جیسے پہلے میں نے عرض کیا ایک بادل میں آن کر کے اس مقام کی نشان نہیں کی, اب دونوں باپ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے. اسماعیل علیہ السلام پتھر توڑ کر لاتے, ابراہیم علیہ السلام گارا ملا کر کے لگاتے چلے جاتے. جب لگاتے لگاتے دیوار جو ہے وہ جب سینے تک پہنچ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو دیوار پر پتھر چننے میں تکلق ہوا کہ بلندی ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹا سا پتھر لیا, کہا ابا اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اب خدا کا کرنا دیکھیے, جتنی جتنی دیواریں بلند ہوتی جاتی یہ پتھر اتنا ہی بلند ہوتا جاتا تھا, اور جب کعبے کی تعمیر ہو گئی یہ پتھر بالکل اپنی اصل پر پہنچ گیا. اور جیسے نبی کریم علیہ السلام کا موجودہ تھا کہ پتھر پر پیر رکھتے تو نشان بن جاتا, اسی طرح حضور علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ موجودہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے اس پتھر پر پیر رکھا تو پتھر پر پیر رکھنے پر ان کے نشان بن گئے. اسی پتھر کو مقامی ابراہیم کہا جاتا, جو بعد میں بیت اللہ شریف کے قریب اسے رکھ دیا گیا. اور اس کی بڑی ایک طویل گویا تاریخ ہے, ہر ہر حصے پر وہ سب ممکن بھی نہیں. چلیے صاحب اللہ اللہ کر کے پوری عمارت تعمیر ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ لوگ آئیں یہ طواف کدھر سے کریں, کوئی حصہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ جہاں سے لوگ طواف کریں. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم ایسا کرو, یہ جو عمارت بنی ہے کوئی ممیز کوئی ممتاز پتھر لاؤ تاکہ میں اسے سونے میں نصب کر دوں تاکہ لوگ یہاں سے طواف شروع کریں. اب اس نے ایک روایت بڑی مختلف ہے, ہم صرف کمی کی ابتدا سے نقل کرتے ہیں, وقت کی کمی کے اعتبار سے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو عبید یہ پہاڑ جو مکہ گیا حرم سے متصل ہے وہ آج بھی موجود, وہاں جب پہنچے تو پہاڑ نے بزبان فصیح کہا اسماعیل گویا تم کسی پتھر کو مت اٹھاؤ, ایک پتھر جنت کا جو آج تک مجھ میں امانت ہے میں تمہیں وہ پتھر دیتا ہوں, یہ پتھر لے جاؤ اور اپنے والد ماجد کو دے دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر لیا, وہ پتھر لینے کے بعد اپنے ابا کے پاس آئے اور ان کے والد ماجد نے وہ پتھر ایک سونے میں نصب کر دیا تاکہ لوگ وہاں سے طواف شروع کریں. ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو دیکھا تو ان کے والد ماجد کوئی اور پتھر لگا رہے, حالانکہ پتھر لانے والے تو یہ کوئی اور پتھر لگا رہے. پوچھا ابا یہ کیا معاملہ, کہا جبریل امین آئے تھے تم جب ابو عبید پہنچے تو وہ جنت سے پتھر لا کر مجھے دے گئے اور یہ کہہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پتھر کو نصب کر دیا جائے. ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر بھی آیا, تو جبریل علیہ السلام ہند کی سرزمین سے جو پتھر اٹھا کر لائے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا, آپ نے اس پتھر کو نصب دیا. ایک روایت میں ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, بہت ہی زیادہ سفید تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کالا کیسے ہو گیا, اس روایت میں یہ ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے نصب کیا تو نصب کرنے کے بعد لوگ جب اسے چومنے لگے چونتے ہیں تو ہماری سیاہ کاری نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ پتھر کو سیاہ تھا مگر یہ لوبان اور اگربتی سلگانے کی وجہ سے یہ جناب کعبے میں کبھی کبھی آگ بکتی رہی, تو ایک مرتبہ اتنی آگ لگی کہ آگ کی تپش کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پتھر سے نصب کر دیا. اس نصب کرنے کے بعد ان کا مدعا صرف یہ تھا, نظریہ یہ تھا کہ لوگ یہاں سے طواف شروع کریں. ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک فرشتہ جس کو اللہ نے پتھر بنا دیا اور اس کو یہاں نصب کر دیا. اور کل قیامت میں کیا ہوگا کہ جس نے ایمان کی حالت میں چھوڑا یہ پتھر اللہ کے یہاں دوائی اس کو ایمان کی دے گا, اور جس نے بےمانی کی حالت میں چھوڑا اس کے بےمانی کی دوائی یہ دے گا. ایک روایت میں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کے قریب آئے, لوگ موجود تھے. حضرت عمر نے کہا او پتھر میں جانتا ہوں کہ تو سوائے پتھر کے کچھ نہیں ہے, اگر میں یہ نہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے تجھے چوما تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا, میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تجھے خود کو چومتے ہوئے میں نے دیکھا. اس پر استدلال کر کے بعضوں نے کہا اس سے پتا لگ گیا کہ وہ خالص وطن پتھر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر ایک روایت میں نے یہ پڑھا حضرت عمر جب بوسا دے رہے اور بوسا دیتے نے کہا کہ تو پتھر ہے سوائے پتھر کے کچھ نہیں, تو غالباً پیچھے حضرت علی سے حضرت علی نے کہا یا امیر المومنین ایسا نہیں ہے, بلکہ میں نے حضور کو یہ فرما کے سنا کہ یہ پتھر کل قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دے گا. اچھا صاحب اب اس کی پتھر کی عظمت کا تو آپ کو پتا لگ گیا نا, اب یہ آخری بات اس پتھر کے متعلق سنتے چلیے. چلیے میں نے مانا کہ وہ جنت کا پتھر نہیں ہے, ایک ممزق ممتاز پتھر نہیں ہے. چلیے حضرت عمر کا پہلا قول مان لیا جائے کہ تو سوائے پتھر کے کچھ نہیں, میں نے مان دیا تو ایک عام پتھر ہے جسے نصب کر دیا گیا. چلیے صاحب اس کی کوئی ویلو نہیں, کوئی اس کی قیمت نہیں, مگر آپ آئیے ذرا ہم دوست ہو کر یہ بات ذہن میں بتا دیجیے. مان لیا کہ وہ عام پتھر فرشتہ نہیں, نہ وہ گواہی دے گا میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر کیا بڑھ سکتا ہے کہ لواح مصطفیٰ پتھر سے لگ گئے. ارے جنت کی پتھر کی کیا قدر ہے اس کے آگے, یہ تو وہ پتھر ہے جس پر لواح مصطفیٰ لگ گئے. اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی شرف ہوگا کہ جس پتھر سے مصطفیٰ کے لگ نبی ہو, اگر قسمت تمہاری جاگے تو تم اس پتھر کو چومنا. اس سے بڑی برکت اس کی اور کچھ نہیں ہو سکتی غرض کہ جناب یہ پتھر وہاں نصب ہو گیا. لیکن یاد رکھیے حالت احرام میں میرا مشورہ بھی مسائل کی کتاب میں تو نہیں, اس نے بھی ایک پتھر سے چوما تھا, مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ آج آگے جب جان احرام کی حالت میں اسے ہر چیز نہ چوما جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پر اتنا لوگ ڈال دیتے ہیں نا سمجھ. بہرحال وہ بھی اپنے طور پر اس لیے کہ بھائی ایک مقرر پتھر ہے, اگر حاجی اسے چومے چومنے کے بعد اس کے منہ پر اثر لگ جائے تو مسائل کی کتب میں ہم نے پڑھا کہ اس پر دم نازل ہو جائے گا. یعنی اسے ایک قربانی دینی ہوگی, اثر اگر اس نے حالت احرام میں اتنا منہ پر لگ گیا کہ جس کو کہیں کہ بہت زیادہ لگ کر اور اس کے بدن میں خوشبو محک گئی تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دم ہوگا. لہذا غیر احرام میں اس کو بوسا دیا جائے جس وقت احرام کی پابندی ابھی والی گرامی نہ ہو. اب میں کیا کروں, وقت آپ نہیں دے رہا. یہ تو جناب لیجیے پتھر کا قصہ اور اس کا معاملہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے پوری عمارت کھڑی, عمارت کھڑی کرنے کے بعد قرآن سے طرف اللہ کے نبی نے تمام انسانوں سے سکھا کہ اے دنیا کے تمام انسان اللہ کے گھر کا طواف کرنے آؤ. علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا کہ جس نے بھی اس زمانے میں لبیک کہا, چاہے وہ عالم اربا میں ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو یا باپ کی پشت میں ہو یا اپنے دادا اگر دادا سو دادا صدر دادا لکھو دادا کسی کی پشت میں ہو, جہاں بھی اس نے لبیک کہا وہ ضرور حج کرے گا. اور ایک رواج یہ ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا. جب ابراہیم سلام نے بلایا کسی نے ایک مرتبہ کا لبیک وہ ایک حج کرے گا, جس نے دس مرتبہ کا لبیک وہ دس حج کرے گا, جس نے بیس مرتبہ کا لبیک تو وہ بیس مرتبہ حج کرے گا. ایک ضعیف مثال دے کر آگے چلتا ہوں. اللہ اللہ قسمت کا حال دیکھیے, کہتے ہیں کہ یہ سارے فضائل اور منافق دازو کی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی دین ہوتی ہے. پاکستان کے حاجی سے جن کا تعلق گلگت سے تھا, ان کا نام عبد المعبود تھا. آپ حیران ہوں گے ان کی عمر 100 55 سال تھی اور 130 حج انہوں نے کیے تھے، 130 حج انہوں نے کیے تھے، اور ایسی عمر میں بھی ان کو میں نے چلتا پھرتا ہوا دیکھا، میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے۔ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی، جن کے عرس کی کل ہماری یہاں فاتحہ بھی ہے، انہوں نے 70 حج کیے، گویا انہوں نے 70 مرتبہ نبی کہا ہوگا، جس نے 10 مرتبہ کہا اس کو 10 مرتبہ کرے گا، ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی آواز سنی اور وہ ضرور حج کریں گے۔ عزیزان گرامی، اب آگے چلیے، ہوا یہ کہ کعبے کو نقصان ہمیشہ سیلاب کی وجہ سے پہنچا، بارش آئی اور جناب اس کا پانی آیا، اور آنے کے بعد میں جناب یہ سوکھتا رہا، بنتا رہا، سوکھتا رہا، بنتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے طوفان نوح سے ٹوٹا، پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ایک روایت میں آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد اسے نقصان پہنچا، ان کے بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام نے ان کو گوجا تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بافت تک یہ سینکڑوں مرتبہ شہید ہوا، سینکڑوں مرتبہ بنا۔ جب حضور کی عمر شریفہ 35 برس کی ہو گئی، یہ ہے وہ قریش جو تعمیر قریش کہلاتی ہے، سارے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے کہ ہمیں کعبہ دوبارہ بنانا چاہیے، لیجیے صاحب کعبہ جو ہے وہ دوبارہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کعبے کو بنایا جائے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ بات کیسی چوکس کرنے والی، زمانے جہانیت کے لوگ جو بتوں سے پوجا کرتے مگر قاضی کی عظمت کو مانتے، سارے قبائل جمع ہو گئے، بہت اچھا بھائی تم کیا دے گئے، تم کیا دے گئے، تم کیا دے گئے۔ وہاں ہی آپس میں چنگا ہوا کہ ان کے معاونت سے اللہ کا گھر بنایا جائے گا، اور اس زمانے کے جاہل کافروں نے یہ طے کیا تھا، اگر بار سود کا پیسہ اس نے کوئی نہیں دے گا، سود کا پیسہ کوئی اس میں نہیں دے گا۔ آج ہم کسی سے مسجد کا چنگا مارنے کے لیے جاتے تو شیخ صاحب کہتے مولانا سود کے پیسے ہیں، وہ ہیلا شیلا کر کے کسی طریقے سے مسجد میں لگا، اور نہ جانے یہ بات کس نے مشہور کر دی کہ سود کے پیسے سے جناب مسجد کا لیٹرین بنا دیا تھا، باتھ روم بنا دیا تھا، ہر چیز نہیں۔ اگر کسی نے سود کا پیسہ وصول کر لیا تو اس کو قریب بغیر سماج کی نیت کے بالکل جو بھوسا مرتا ہو مسکین کی تاریخ میں آئے اس کو صدقہ کر دیا جائے، ورنہ کہیں اور مسجد وغیرہ میں کہیں بھی جناب ہیلا وغیرہ کر کے اس کو نہ لگایا جائے۔ اس زمانے کے بے وقوف لوگ جو کہلاتے انہوں نے یہ کام کیا کہ سود کا پیسہ نہیں لگے گا۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو آج مسجد میں سود کا پیسہ کیسے لگ سکتا، چلیے صاحب لگ گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی خطرناک لہر چل گئی جس کی بڑی تاریخ ہے کہ بھائی چلیے نیا بنے گا، کعبہ بن بھی گیا، حجر اسود کون لگائے گا، تلوار باہر آ گئی۔ بلکہ یہ تک ہوا کہ بعض لوگوں نے کیا تھا، قبیلوں نے اپنا بدن کا خون ایک پس میں نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے ہاتھ بلو کر کے حج کیا کہ اگر یہ حجر اسود لگائے گا ہمارا قبیلہ لگائے گا، ورنہ ہم جانے دے دیں گے حج کرو۔ لوگ اسی سبق میں ہاتھ ڈال کر کے انہوں نے حج کیا، اللہ اللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلنے کے بعد کیا ہوا، جب دیکھا کہ ہزاروں آدمی مر جائیں گے تو سب بڑے بڑے چودھریوں اور جگاڑیوں نے طے کیا کہ بھائی ایسا کرو ایک معاہدہ کر کے، ان کا معاہدہ کیا ہوگا، مسئلہ کیسے حل ہوگا، کہا کچھ چوکیدار متعین کر کے الگ جو حرم شریف میں آئے کوئی بھی آئے ہم اس کو اپنا حکم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ باسہرے دار متعین ہو گئے کہ سورج نکلنے سے پہلے جو آدمی داخل ہو وہ ہمارا حکم ہوگا، یہ طے ہو گیا۔ میں یہ سمجھا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رات صبح شادی میں دیکھنا، لہذا سورج کو ان کی غلامی میں دے دیا کہ جب تک میرا محبوب حرم میں نہ آتا اس وقت تک تم نہ ہو، انتظار سے حسن استفاع آج کوئی نہیں آیا، سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ داخل ہوا، اس کے بعد سورج شروع ہوا۔ سب نے کہا ہم انہیں حکم مانتے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ دیجیے صاحب حضور علیہ السلام اب کیا فیصلہ کرتے، یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، میرے آقا کی عمر مصدقہ تاریخ میں 35 سال ہے۔ حضور نے سارے معاملات کو دیکھا، معاملات کتنے سنگین ہیں، یہ وہ تدبر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ حضور آئے سنگ اثر لگانے کے لیے، یہ کتنا آسان تھا کہ خود لے جا کے بغل میں دبا اور اس کو لگا دیتے، اتنا وزن بھی اس کا نہیں۔ آپ نے فرمایا چادر لاؤ، چادر لائی گئی، فرمائش سے بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، اپنے دست مبارک سے سنگے اسود کے چادر میں رکھا، جتنے قبیلے ان کا تم اپنا اپنا ایک ایک سردار لے آؤ، اپنے اپنے سردار پیش کر دیے، فرما سب چادر کے کونے پکڑ لو، جتنے سردار سب چادر کے کونے پکڑ لو، وہ خوش ہو گئے، لیجیے صاحب سب کی نمائندگی ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنا ایک آدمی نامزد کر دیا اور اس نے چادر کو پکڑا، فرما یہ سب لے کر کے چلو، یہ سب اٹھا کر لے کے چلے، اور سب خوش ہو گئے کہ بھائی واہ واہ ہمیں بھی یہ شوق حاصل ہو گیا کہ سنگے اسود جو ہے اس کو ہمارے قبیلے کے فلان لگا، فرما لے چلو کعبے کے کونے کے پاس، وہ کعبے کے کونے تک پہنچا، پھر حضور نے سنگے اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے نقل کر دیا، سارا جھگڑا عزیزان گرامی ختم ہو گیا۔ حضور کی تعمیر کے بعد اب ایک تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے تابے اٹھا دیا، جناب حجاج بن یوسف نے سلطان عبدالملک کے دور میں کعبہ تعمیر ہوا، یہ ہوتا رہا گرتا رہا، بہت بڑا دور ہے۔ جب آئیے جناب سلطنت عثمانیہ، تو جناب سلطان سلیمان اس کا بیٹا سلطان احمد خان، احمد خان کے زمانے میں کعبے میں دراڑیں پڑی، کہا اس کو سونے چاندی کی پٹیوں سے بکر دیا جائے، مگر وہ زیادہ دن نہیں چلا، رکنے عراقی رکنے زمانی ایک مرتبہ اتنی زور سے تھی کہ اس کے آواز ہی سے سیکو آدمی جان بھاگ ہو گئے۔ سن 1029 ہجری کو اس کی نئی تعمیر شروع ہوئی، اور نئی تعمیر شروع ہونے کے بعد اس کعبے کو جو آج صورت کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں، کالے پتھر کی عمارت، اس کا شرف سلطان عمار خان بن سلطان احمد خان، یہ اسے شرف حاصل ہوا کہ جس نے 1029 ہجری سے اس عمارت کو اس نے بنانا شروع کیا، اور 1030 ہجری سے یہ پورا کعبہ بن کر تیار ہو گیا، اور پھر کھول دیا گیا لوگوں کے طواف کرنے، ورنہ لوگ باہر سے طواف کرتے تھے، تو گویا آج جو سورت کعبہ ہے یہ 382 سال پرانا ہے، اور یہ ساری قسطنطنیہ سلطان عمار بن سلطان احمد خان، یہ اس کے ہاتھ کی عمارت ہے جو آج تک عزیزان گرامی قائم ہے۔ اب دیکھیے رب کریم کے قدرت، یہ کب تک قائم رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے وہاں کی حاضری سے مشرف فرما، اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی حاضری سے ہمیں مشرف فرما۔ میں نے بہت ہی منتشر طریقے سوچا کہ ہر ہر گوشا سمیٹ کر آپ تک پہنچ جائے، یہ مختصر خانے کعبے کی عزیزان گرامی تاریخ ہے کہ جن کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ مفصل اس کے ہر ہر گوشے کو انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔